که یه روزی میای به خونه من، خبر میاد دوباره میاد بهار به گلشن. میدونم در میگردی امید هستی من، دوباره آغاز میشه بهار و مستی من. میرسه مشته به من باز اومد و میده من، بعد روزای خزان دوباره اومد ایده من. میرسه مشته به من باز اومد و میده من، بعد روزای خزان دوباره اومد ایده من. برف و پارو میکنم، راه و جارو میکنم، خونه رو با این خبر دوباره این رو اونو میکنم. خبر میاد میاد یارم، میاد امید دل دارم، زمستونم بهار میشه، میاد بهار گل بارم. شو غادي جسبتا لفي مره بتاتيا خشله داتيا داتيا قلي تطلو قلتي بش ما ينداتيا داتيا بتاكل كنشني بي وقت بتسهلني توز لا يس و اول اول اول لا بيت ما يسني بتاكل كنشني بي وقت بتسهلني توز لا يس و اول اول لا بيت ما يسني لشو غادي جسبتا اني اول داتا اخر بدتیا آیم بدتیا خون منی مرا بدتیا لبه مرا گده سفرتا خیوم بدتیا بدتیا. حسی داشته ره لیتاخ که دستویم یاری باره بستاریم یاری از هیال جان شدالی از هوارت مور از ملیست تا گوهی خرچیم یاری تاری نایی تختو ده این آج کس دسیم ورتو وزیم دیم کس کرا گوه لیت فاسیر دست کارو دیت سه گلیس یل کس.